الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بارككم حميد الله تبارك وتعالى na kumswalia pamoja na kumtakia salam na taslim mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya likizo fupi ya daura ya markaz الرحمن كجنبوني نسمميها مع الشيخ أبو زكريا المروعي حفظه الله تعالى. ثم محمد الله تبارك وتعالى وقام بعض مكتانتنا وليمك ونفنزي كتك وإنجليزة kitabu chetu hiki cha tauhid cha al-masail al-jahiliya, katika msikiti wetu huu, msikiti wa Saudi ulioko ndani ya chuo kikuu cha Darus Salaam. Kwa mara ya mwisho katika darasa letu ndani ya kitabu hiki tulishia kuyasoma masala ya 114 ambayo Sheikh rahimahullah ta'ala aliyaita masala haya kitmanul haqqi ma'al ilmi bih, kuificha haqqi pamoja na kuijua haki hiyo. Mtu akaificha haki na anaijua. Tulishia kwa mara mwisho katika masala haya ya 114. Leo biidhnillahi alkarim tutaanza masala ya 115 baada ya masala 100 ambayo Sheikh rahimahullah ta'ala ameita masala haya kwamba ndiyo msingi wa upotevu, alqawlu ala Allah bighayri ilm. Na huenda tukaishia, kwa kuwa ni masala ya kwanza kufungua darasa hili, huenda tukaishia kwenye masala haya haya au tukaishia kwenye masala ya 116. Na leo hatutosoma baada ya sala, yaani kile kitambo cha wakati ambacho huwa tunakitumia baada ya swala ya isha, kwa leo sio kwanza na kwa kesho biidhnillahi alkarim hatutosoma baada ya swala. Tutakuja kusoma baada ya swala wiki ijayo, tutasoma Allahu akbar msisi, tutasoma taishia baada ya adhana leo na kesho, ama kishukutu wiki ijayo biidhnillahi alkarim tutasoma baada ya kuswali, tutarudia tena kusoma kama ambavyo kwamba ilikuwa ni ada yetu na kawaida yetu katika dhuhuri ambazo zimetangulia kupita. Tutasoma kabla ya sala na baada ya sala kuanzia wiki ijayo biidhnillahi alkarim. Qala Sheikh rahimahullah ta'ala almas'alatu alkhamisatu 'ashratu ba'da almi'ah, masala ya 115 baada ya 100. Yani masala ya 115. Anasema rahimahullahu ba'iyatu dhalali wa hiya alqawlu ala Allah bighayri 'ilm. Masala haya ameyaita Sheikh rahimahullah qaidatu dhalal, ndio msingi mkuu, msingi mkubwa wa upotevu. Ni masala haya, msingi mkuu wa upotevu ni masala haya ya 115. Msingi upi huo? Anasema rahimahullah, wa hiya, nao msingi huo, alqawlu ala Allahi, ni kumsemea Allah, bighairi ilmi, pasina elimu. Hii ni qaidatu dhalal, qaida, msingi wa upotevu uliopo katika dini, msingi mama wa upotevu unaouona wote umetokamana na kumzulia au kumsemea Allah, kusema kwa niaba ya dini, bighairi ilmi, pasi na elimu. Hii ndiyo kaida ya dhalal, yani ndiyo asli ya upotevu wa ulimwengu, asli dhalali alalam, asli ya kupotoka na kupotea kwa ulimwengu, na chemchemu ya upotevu wa ulimwengu, chemchemu hiyo inatokamana na kaida hii, alqawlu ala Allahi bighairi ilmi, kumsemea Allah pasina ilmu. Wanasema ahli ilmu, alqawlu ala Allahi bila ilmu, kumsemea Allah pasina ilmu au bila ilmu, kosa hili ni kubwa mno kuliko ushirikina. Ushirikina wa kumshirikisha Allah una nafuu mbele ya kosa la kumzulia Allah, ukawa umesimama unazungumza kwa niaba ya dini, ili hali jahili katika kile ambacho unakizungumza, au uhalisia wa mambo ya kidini hayako hivyo, ukasema amesema Allah, au katika dini yetu ya Kiislamu imeruhusu hili, au amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni hadithi dhaif, au hakuisema kabisa. Hii ndiyo asli dalali alalam, asli ya kupotea au upotevu unaopatikana katika ulimwengu. Asli kuu ni hii, na hii ni hatari. Tumsingizia Allah, kusema kwa niaba ya Allah pasi na ilmu, kosa lake hili ni kubwa kuliko kumshirikisha Allah. Sababu anayesema kwamba hii ni halali, hii ni haram, au hii ni bid'a, au hii ni sunna, au hii ni kadha, kama vile alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah katika I'lamu al-Muwaqqi'in, huyu anayesema haya ni sawa na ambaye anamtilia saini Allah. Elewa ewe unayetoa fatwa, annaka tuwaqqi'u 'anillahi fil ardh, ya kwamba wewe unamsainia Allah ardhini, kwamba limepita hilo kwenye dini, ukamtilia saini Allah. Kwa ole wako ukisaini katika ambacho sicho. Ndio maana Allah akasema katika suratu Al-A'raf aya ya 33, أرتم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثلاث النكات الأعراف anasema Allah tabaraka wa taala katika kuonyesha hatari ya uovu wa dhambi hili la kusema kwa niaba ya dini ya Allah pasina ilmu, anasema kuambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, qul sema ewe Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish, hakika si vinginevyo, hakika si vinginelo, ameharamisha mola wangu, aliyoyaharamisha mola wangu al-fawahish, ni yale machafu yote. Fawahish, machafu. Alipotaja zina Allah akasema ni fahisha, uchafu. Alipotaja liwati kwenye Qur'an akaiita fahisha, uchafu. Alipotaja suala la mtoto kumuoa mama yake akaiita fahisha, uchafu. Uchafu ni kila ule ambao haupendezi katika nyoyo za waumini. Ma tatfishuhu alqulub, ni kila kile ambacho nyoyo zina kiona kitu hicho kuwa ni kichafu, kiovu, kibaya, ni fahisha. Maneno mabaya pia ni fahisha. Mtu fulani ni mutafahish fil kalam, mutafahish fil kalam, anaongea maneno machafu, fahisha. Kwa kila ambacho mpendezi ni fahisha. Allah ameyaharamisha hayo. Ma dhahara minha, yaliyodhihiri yakasemwa kwa dhahiri shahiri, mola ya kuwa ni maovu, Allah ameyaharamisha. Wa ma batan, na yale yaliyofichikana mtu akawa anayafanya kwa kificho, hayo ni machafu, yanapelekea madhambi, na hayo Allah ameyaharamisha. Kuna jambo mtu anapotaka kulifanya hupendi mtu akuone, fahamu kama hilo ni uchafu. Kwa nini hutaki watu wakuone? Kwa nini? Tufanyane vizuri. Haya ni haramu insha Allah. Na imekuja katika hadithi kama alivyosema Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir katika tafsiri yake mbele ya aya hii. أكتب قال الإمام أحمد أم سمع الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية أم تحدثي في أبو معاوية أم سمع حدثنا الأعمش أم تحدثي في الأعمش أم سليمان بن مهران الأعمش قول كوفة كل عراق من توقي وكوفة كل عراق كل عمي وكوفة من وزول وكوفة عراق عن شقيق كتوفة وشقيق شقيق كتوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أما سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعتم الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله حقنا يروت أماء أنا غيرا أنا ويم السنة كلف الله تبارك وتعالى كما يقول لك السنة يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أقول يوسع ما أنا غير نويب كلف الله أن يزني عبده قال لأمونا انتم واتي أنا ديني الله أقول غير نويب كلف au tazmi ya amato au kijakazi chake wa kike akawa anazini. Inakama wewe una wivu na mke wako asifanye hayo, hakuna ambaye ana wivu kumwona mja anazini kama Allah subhanahu wa ta'ala. Wivu unaambatana na dhati yake, haufanani na wivu wako wewe. Wivu yaliku bijalalihi, wivu wake laisa kamithlihi shay. Wivu wako unaweza kukupata wewe kwa wivu ulikuwa nao, kanyima watu chakula siku hiyo watu hawakula kwa kuwa mama yao alizini, au mama yao alishika na mkono na bwana fulani, au mama yao alipiga na busu na bwana fulani, ukashindwa kutoa chakula siku hiyo watu wakaza wakalala njaa, msipili yake ukawa umevimba, una ghadhabu, jicho jekundu, unatamani mtu ambaye atakuja kutaka kuleta suluhu utafune mbele yake. Huo wako kibinadamu, na ndipo hali yako inayokuwa. Lakini hiyo hali haiko kwa Allah tabaraka wa taala. Tutathibitisha yale aliyosema mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala tahrif, kama ilivyokuwa katika qaida ya Ahlus Sunna wal Jamaa mbele ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Hapa anasema hakuna mwenye wivu kuliko Allah tabaraka wa taala, falidhalika kwa wivu wake harama alfawahish, ndio maana akayaharamisha maovu na machafu. Hataki kumwona mja wake na nini, hataki kumwona mja wake mfanyaji wako. Anaharamisha fawahish ma dhahara minha wa ma batana, yaliyodhihiri na yaliyojificha, na wala hakuna yoyote ambaye anapenda sifa nzuri kama Allah tabaraka wa taala. Hii ni hadithi amitaja al-Imam Ahmad katika Musnad wa sanadi ambayo tumeitaja. Anasema Ibn Kathir akhrajahu fi sahihain, pia hii wameitoa katika Bukhari na Muslim. Kwenye Bukhari na Muslim kutoka katika hadithi ya Sulaiman bin Mihran al-A'mash, kutoka kwa Shafir, kutoka kwa Abu Wa'id, kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud wa hadithi hii. Tumeelewana? Tayyib. Allah anasema qul innama harrama rabbi al-fawahish, sema hakika si jinginelo katika yale ambayo ameharamisha Mola wangu ni machafu, yaliyodhihiri na yaliyofichika. Wal-ithma, na ameharamisha ithmu. Nini maana ithmu? Anasema al-Imam as-Suddi katika tafsiri wa Qur'an, qala as-Suddi, anasema al-Imam as-Suddi, al-ithmu al-ma'siyah, maasi yote kwa sampuli zake. Walithma, na ameharamisha maasiya. Walbaghya bighayri alhaqi, nini maana albaghya? An tabghiya ala alnasi bighayri alhaqi, ni wewe kuwafanyia dhulma watu pasina haqi. Albaghya aldhulm, kuwafanyia watu dhulma, kupora mali zao au heshima zao au kuwapiga pasina haqi. Hala ameharamisha Allah, ameharamisha Allah. Kisha akasema wa antushiriku billah, antushiriku billah, na aliyo ya haramisha nyinyi kumshirikisha Allah, yani msimshirikishe Allah katika yale ambayo ameharamisha. Antushiriku billah, kuto kumshirikisha yeye. Ameharamisha shirk, kushirikisha yeye. Anasema Ibn Kathir ay taj'alu lahu sharikan fi ibadatihi, kumjalia kwamba yeye anamshirika katika ibada zake. Haya ni katika aliyoyaharamisha, hana mshirika katika ibada zake. Kisha akasema ma lam yunazzil bihi sulfana, katika yale ambayo Allah hakuyateremshia hoja wala dalili. Msimshirikishe Allah katika yale ambayo Allah hakuyateremshia hoja wala dalili. Kwani kuna shirki ambayo ina hoja? Kwani kuna shirki ambayo ina dalili? Kwani kuna shirki ambayo kama ina ithbat? La. Kwa nini kasema mala yunazil bihi sultana? Hal ilmu anasema hata ile hoja ambayo huenda kuna mtu alielewa vibaya, kwamba labda Allah aliruhusu kwa upenyo fulani, pia haiko. Wa ila hakuna dalili inayothibitisha shirki kwamba watu waitini. Kwa hata dalili ambayo huenda kuna mtu kaielewa kwa makosa inamuelekeza yeye amshirikishe Allah, pia haiko. Tumeelewana vizuri hapa? Haya anasema Imam Shawkani katika tafsiri yake, wa antakulu, na msiseme katika leo haramisha, wa antakulu ala Allahi, msiseme kwa niaba ya Allah, kwa niaba ya Allah, msiseme kwa niaba ya dini, msiseme kwa niaba ya Rasul, msiseme kwa niaba yake, ma la ta'lamun, msiyo yajua. tunaona hatari hiyo kwamba haya ni katika ambayo yameharamisha Allah. Na tutaona hapa kwamba shirki pia hii iliyotajwa shirki ambayo tunafahamu kwamba ni a'zamu dhunub, dhambi kuu aliloasiwa Allah ni shirki. Tutakuja kuona katika baadhi ya maelezo ya wanazuoni kwamba kusema kwa niaba ya dini usiokuwa na ujuzi nalo, kusema kwa niaba ya dini kwa lile ambalo huna utambuzi nalo wala hulijui, dhambi lake ni kubwa kuliko shirki. Bwana Sheikh akasema qa'idatu dhalal, ndio msingi mama wa upotevu unaopatikana ulimwenguni wote. Qa'ida ya upotevu huo alqawlu ala Allah bila ilm, kumsemea Allah pasina ilmu au kuzungumza kwa niaba ya dini pasina dalili. Tutaweza kuona maelezo wanazoona wakisema haya maelezo haya. Aya nyingine ambayo inatupa picha ya hatari ya kuzungumza pasina ilmu, ukahalalisha ukaharamisha, huna dalili, huna hujja, huna burhan. Allah anasema katika suratul Nahl aya 116 mpaka 115, anasema wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim. Msisemeni kila kile ambacho kitakuwa kinawatoka kutoka katika dini zenu, mkasema uongo, mkasema hili ni halali, hili ni haramu, ili mumzulie Allah asiyo yasema. Hakika wale ambao kama yastaruna ala Allah alkadhib, wanamsingizia Allah uongo, la yuflihun, hawatofaulu. Al-Imam Sa'di kwenye tafsiri yake Taysir al-Karim ar-Rahman anasema ay la tuharrimu wa tuhallilu min tilqa'i anfusikum. Tafsiri ya aya ay la tuharrimu, maana yake msiharamishe, wa tuhallilu, na wala msihalalishe, min tilqa'i anfusikum, mkaharamisha kuhalalisha hayo yakawatoka yakatokamana na nafsi zenu tu kwa matashi yenu na matakwa yenu. Jambo fulani ulipenda ukaona ulihalalisha, jambo fulani unalipenda hata kama ni maasi ukaona ulihalalisha, kwa kuendana na matashi ya nafsi. Msiyafanye hayo, mkafanya hayo fahamuni kwamba mmemsingizia Allah uongo, kadhiban wa iftiraan ala Allah wa taawulan alayhi, kwa hali ya kusema uongo na kumdhulia Allah na kuyasema ambayo hakuyasema. Msifanye hivyo. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, hakika wale ambao wanamsingizia na kumdhulia Allah uongo hawatofaulu. Anasema As-Sa'di la fi dunya, hawatofaulu duniani, wala fil akhirah, wala hawatofaulu siku ya kiyama. Kisha akasema rahimahullah wala budda an yudhhira Allahu fidyahum, na lazima Allah atadhihirisha fedheha zao, atadhihirisha duniani fedheha zao, atawafedhehesha hapa hapa duniani lazima. Anasema wa in tamassahu fi dunya, hata kama watatononeka hapa duniani, wakatononeka dini yao ikatoa rugo rugo, wa in tamassahu fi dunya, hata kama watatononeka hapa duniani, wakaneneteana maisha yao, kanakana mapanda magari safari, wana majumba, wanabadilisha gari hili kwa gari lile, lakini kwa niaba ya kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala au kupindisha sharia. Anasema Sheikh wa in tamassahu fi dunya, hata kama hapa duniani watastarehe, fa innahu, waelewe kwani hakika hali na shani, mataun qalil, ni starehe fupi kabisa. Hii starehe fupi, wewe hutatimiza miaka 200 hapa. Umri wa ummati Muhammad wengi wao kama alivyosema Mtume sala Allahu alayhi wasallam hauzidi miaka 100, hauzidi 70. ni 60 sahihi, wachache watakaovuka hapo, wewe hufiki miaka 200. Kwa hiyo anasema hata kama watastarehe na kutononeka hapa duniani kwa wanaoyapata, kwa mkabala wa kuhari, kwa mkabala wa kufundisha sharia, wakaifundisha, wakazipinda nafsi shingo zake, wakazielekeza na kukata wao, wakasema ya uongo kwa niaba ya dini ya Allah, hata wakistarehe hapa, fa innahu mataun qalil, na masiri yao mwisho wao watu hawa ni motoni. Allah anasema walahum ma'adhabun alim, watapatahum adhabu zilizokuwa kali. Hatari ya kumsingizia Allah, hatari ya kuzungumza kwa niaba ya dini pasi na ilmu. Na katika aya nyingine ya 144 ya suratul an'am anasema Allah tabarak wa ta'ala, faman adlamu, hivi ni nani dhalimu mkubwa, yani hakuna dhalimu kuliko yeye, mimman iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule ambaye atamsingizia Allah uongo. Nani dhalimu mkubwa kuliko huyu, atamtulia Allah, atamfunga kwa niaba ya dini pasina ilmu, liyudhilla an-nasa bighayri ilmi, akayafanya hayo awapoteze watu pasina ilmu. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongoi watu madhalim, hawa ni katika madhalim, na hakuna madhalim wakubwa kama ambao wanasingizia yasiyokuwemo katika dini ya Allah, au wakaadhimisha yaliyokuwemo wakayafanya sio, yaliyokuwa sio wakayafanya ndio, wakamsingizia Allah kwa mantiki hiyo, kwa lile ambalo hawana utambuzi nalo. Ikiwa hana utambuzi nalo, hali iko hivyo. Vipi akiwa ana utambuzi nalo jambo hilo? Akiwa hana utambuzi, hatari yake ni hii. Vipi akiwa anajua kwamba hapa naitimisha shingo ya aya, hapa naitimisha shingo ya hadithi? Vipi akiwa ana ilmu? Hapa Allah anasema bighayri ilmi, pasina ilmu. Vipi akiwa ana ilmu? Hatari yake ni ashaddu, hatari yake ni ashaddu. Anasema Sheikh Fauzan wafakahu Allah, baada hii aya tuliisoma, kul innama harrama rabbi alfawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Anasema hafidhahu Allah, faja'ala alqawla ala Allah fawqa ash-shirki billahi azza wa jalla. Katika hii aya tunaona kwamba Allah amejalia kauli ya kumsingizia yeye kile ambacho hakukisema iko juu, hatari yake hiyo iko juu ya shirki. Fala yajuzu li ahadi, hivyo basi haitofaa kwa yeyote, ayakula ala Allahi bighairi ilmin, kumsemea Allah kwa niaba ya dini pasina ilmu. Kayakula, kama vile mtu akisema mathalan, inna Allah harrama kadha, hakika Allah ameharamisha hiki, au inna Allah abaha kadha, au Allah amehalalisha hili, au inna Allah sharaa kadha, au Allah ameliweka hili kisharia, wa huwa ghairu mashruu, ila hali jambo hili haliko kisharia. Hadha qawlun ala Allahi bighayri ilmi, hii ndiyo qawli ya kumsemea Allah pasina ilmu. Wal iyadu lillah, Allah atukinge. Kisha akaendelea, au yufti wa huwa la ya'lam, au akawa anatoa fatwa, anatoa fatwa ila hali hana ilmu, bal yatakharraf, anazungumza kwa dhanadhana, kwa kudhania dhania. Wa hadha khatirun jidda, na hili jambo ni hatari mno. Wa hadha kadhibun ala Allah azza wa jalla, na huu ni uongo kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba au kadhaba bilhaqi lamma ja'a, nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anamsingizia Allah uongo au akaikadhibisha haki pale inapomjia? Nani dhalimu mkubwa kuliko watu hawa, anayemsingizia Allah uongo au anayeikadhibisha haki baada ya kumjia? Alaysa fi jahannam mathwan lilkafirin, kwani haukuwa jahannam, moto huu huwa ni mashukio ya wale waliokana? Ndiyo, jahannam ni mashukio ya wale waliokana. Hii ni aya ya 32 ya suratul Zumar. Akaendelea kusema rahimahullah ta'ala wa waqafahu, fala yajuzu alqawlu ala Allah bila ilm, hivyo haijuzu kumsemea Allah pasina ilm. Wa rasulu sallallahu alayhi wasallam, ilhali tunafahamu kwamba mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam idha suila an shay'in, anapoulizwa jambo, lam yunzal alayhi fihi wahyun, kwa jambo hilo hakushukiwa wahyi, hakuna wahyi ulioteremshwa kwa jambo hilo, hana ujuzi na hilo jambo aliloulizwa. Yuajjilu alijaba, jawabu analichelewesha, hatoi jawabu mpaka ateremshiwe wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume, vipi asiyekuwa yeye? Vipi asiyekuwa yeye? Fakaifa bighairihi, vipi asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Wal alim yakhfa alayhi ashiya'u kathira, alim sheikh mjuzi anapitwa na mambo mengi pia, akiwa hana ujuzi kwa jambo hilo ambalo ameuliziwa, au masala kwake yeye hayapo wazi, hayapo wazi, hana dalili iliyokuwa wazi juu ya jambo hilo kutoka kwenye kitabu au kutoka katika sunna, mtu huyo atakiwa aseme la ajri, sijui. Na neno hili kusema sijui halipunguzi chochote katika elimu yako, wala haliondoshi chochote katika kadari uliokuwa nayo, ndio watu watakushusha hadhi. Ukisema sijui, hilo halipunguzi ilmu. Kama nikisema la ajri, elimu yako itakuwa imepungua, halipunguzi ilmu, neno lako hilo, wala neno hilo halikushushi hadhi uliokuwa nayo mbele ya watu, bali watu watazidi kukuenzi na kukujali na kukuthamini. Tumeona vizuri, mtu asiongee tu kila ambalo kwamba liko mbele yake, yeye anabogaje, anabogaje kila analoulizwa anatoa fatwa, anajibu. Ikatokea kama ile hali aliyokuwa nayo wale walikwambia katika wanavyoni, alimu mmoja amekaa, yeye anatoa fatwa kila jambo, mpaka wenzako wakamshangaa, kulikuwa na kila kitu kimuuliza, ana elimu kila kitu, ni kweli anayatoa ni kwa elimu aliyokuwa nayo au anatuzuga huu? Wakafanyaje? Wakakaa wakatengeneza swali, hebu tujaribuni, huenda ni mkweli bwana au huenda hakuna kitu anaongea. Kitu gani? Tutengenezeni neno ambalo halipo katika lugha. Neno gani? Hum, kisha tuongea zese fu, kisha shini niweke alif kumfusha, kisha re kumfusha. Tunaulize nini maana kumfusha? Wakaja kwa shekhe, ya shekhe, yasaluna an kalimati kumfusha, ma maanaha, nini maana neno kumfusha? Wamekawa namsikiliza nasemaje bwana hapa. Akasema wallahi kumfusha نبتة لليمن، انت فلان ونقوصة اليمن طيبة الرائحة ونهرف زول كبير لهم بنا قاموا في سيكو كم بيقول لنا فلان غانا قم با هانا كيف قم بشار لنا سيسو ملكات قلت ان جنهرت وقم تطيع إلي قم قم وانغالية. Hiyo atambia ni mtu kwenye, kuna harufu nzuri, kuna wakada, kuna miki, kuna majani. Paka kugua kama ubana, hana kitu. Mtu hatashiri kuwa hizi. Hata yule yuwa anasema sijui. Kwa sababu kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna hatari kubwa sana. Ibn Hazmi, katika alikuwa akisema rahimahullah, walikuwa na mastiwao kule Andalus. Kila jambo likuulizwa hana elimu yeye, wanapelekewa wachambuzi, unasemaje kwenye hili? Anaandika hili jambo hili kwa pamoja na kazi mwingine, akiona huyo anaendana sawa, anaandika basi na mimi niko naye kwenye fatwa hiyo hiyo aliosema huyu, na mimi niko humo humo, anapiga mburu kule chini. Sasa wale watu wanaoamini wakaja mmoja wao wa mtarifiano, tumesema hivi na tumesema hivi, na yatakiwa kina kile saini yake. Akasema muda wa kuwa hawa wanakhalifiana na mimi nami nakhalif kwa ikhtilafi yao, wa ana akhtalif bi ikhtilafihima, natoa ikhtilaf na mimi hapa kwa ikhtilafi yao. Hapa sasa nikwenda haya anazungumzia Ibn Hazm mwenyewe rahimahullah ta'ala. أين خطأ إمام مالك ابن أنس الأصبحي اليماني رحمه الله تعالى الوريث بس على ربيعي مصاري ربيعي أنت قد تقهوكو أما كنك سفاري سيكو سيكو ويكي ويكي بك أنتك مدينة فإمام مالك أمهوجي تنزيد المصاري إمام مالك أكدب باهي في المصاري باهي لين جتاك لا أدري لا أدري لا أدري تجولي تجولي ولوانا فمبيا من يكوجي إمام مالك من بلاد بعيدة من يتقنباري من يكون غصفاري جوة نمبوة نيانه فكا لكتك مدينة نكون إذا مقالي واجبها وجين ثم هجوري فمبيا panda upanga chako ulichokuja nacho, kama ni farasi, kama ni punda, mpande. Rudi nyumbani kwenu, tangaza kwa wazi, nimemuuliza Malik maswala kadha wa kadha, mengi atakusema ajui, mengi atakusema ajui. Nenda kasema hivi kwa huyu swali wala si dosari. Huyu ni Malik ambaye tumekuja kuwali حصوي فسوى من جينة إلى حال مالك ومدينة لا يفتى ومالك بالمدينة أو في المدينة حكونا فسوى تقاتلوا ولا يفتى من وقوة من مالك ومدينة يهل ينصك توفتوى من يومانية مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حال يومان المياسة لما انتهوا البانا ويبانا تنهلوا من جينة كان نجي يمهما كان غازا فمن مالك المكوية قطوة مالك مولد مصالي أربعين كان يجيبوا هاي أتو إرباسية تنهجوني هذا اليوم جديد ايه بقى كله نجي كالفيش ندقان نجي كالفيش ينفجي في الله نكالفيش سنهين حلالكم من حرام اخو الكاذبين لا ادري سجوني نوانا وضريت والإسلام ومزغم زمانين مندي kuonyesha uhatari wa alqawla ala Allah bighayri ilm, na wametoa maneno makali katika kuwatahadharisha Waislamu wasiwe na ujasiri wa kutoa fatwa katika ilmu au kumsingizia Allah au kupindisha. Na miongoni mwa wanawazuni hao waliozungumza mengi katika masala haya kuonyesha uhatari huu لما رضوني ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى كما لبقودة فتكت لشاك مدارد السالكين لكوكوة أكيد غمده الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكتمها. وأما القول على الله بلا علم آمكم سميع الله فاطن علمه فهو أشد هذه المحرمات تحريما. عائلة ثم أليو يا حرم إن شاء الله لمشاف يزنا مشاف يلواتي مشاف نمجنيو يلو ذهيري يلو فتكا معصية kuwa dhulumu watu pasina haki umshiriki insha Allah katika yale ambayo hakuyatolea dalili na ushahidi na kumsemea Allah yale ambayo mtu hayajui. Anasema Ibn Qayyim, wa amma alqawlu ala Allah bila ilm bila mushahid wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, ama kumsemea Allah pasina ilmu fa huwa ashaddu hadhihi almuharramat ta'lima, katika haya ndio yaharamisha kubwa lao ni hivi la mushahid yote ni haram, lakini katika kubwa ya yale aliyo ya haramishi kwa uharamu kubwa kwa uharamu, alqawlu ala Allah bila ilm, wa a'zabuha isma, na hili ndilo ambalo dhambi zake, dhambi zake ni kubwa kuliko haya mengine. Ashadduha isma wa a'zabuha isma. ولهذا نقم انتكه ذكرت المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بهال ليمانا فوقب واقوى ومتامي هل لمنشو لكيف تتكمرت بيانه كتكهاي عن بيو الله بيهرمش فواحش الإثم البغي الشرك likajala mishu kwa ukubwa wake kama alivyosema rahimahullahu ta'ala, kuliko yale manne manne yaliyotangulia ambayo ni yapi? Tawahish, ismu, al-mafia, baghi, dhulma, shirk. Haya manne likawa hili la mwisho ni kubwa kuliko haya manne, haya manne ambayo zimeafikiana sheria zote, sharia aliyokuja nayo Musa, sharia aliyokuja nayo Isa, sharia aliyokuja nayo Rob, sharia aliyokuja nayo Daud, sharia aliyokuja nayo Dhulkifli na wengineo katika mitume na manabii alayhi salatu wasalam, zimeafikiana juu ya uharamu wa haya manne. Sharia zote na dini zote ولا تباح بحال ما ولا حيث حلاليش وهايا وهالي يوتن ينقل محالي حياوي رأيك مكوة حرام نو حرام واقعي كهرميش وفيته حوث كوة لصوانا الميتة وحرام وهايا سيو حرام وعالميتة كبودو كل كبودو حلال حرام كل كبودو حرام حلال حرام وحرام وكل كبود هو سواء حرام وهاي من كذا مين ذات الشريعه ذات الكتاب دي نو حرام واك سواء سواء سواء حرام ومت كل كبود او كل دم او كل دم يا غروي هذه تمام كما ان حرام الميته والدم ولحم الخنزير فمدى كما ان حرام كل هذه ناكلها لكن كنا بعض يا حالي umehalalishiwa. Kuna baadhi ya wakati na hali fulani ikikusibu, pamoja kwamba umeharamishiwa, sharia hapa inakufungulia mlango mwingine wa kupata uhalali kidogo. Vile vinne vilivyotangulia hakuna atakayethubutu kusema kwamba kweli ni haramu, lakini huenda kwenye baadhi ya wakati ukapatikana hivi upeo kidogo, mtu akatoka kumjini mama, kuna kitu dharura kimekutokea kwamba umepangwa na tayari na shahwa zimekuja kikwani, hakuna mtu, hakuna kabisa, uko wewe na mama yako kijijini, watu wote wanasafiri au uko mashamba uko mlima na mama yako, kama mama sasa nitakuwa chizi, hakuna kitu dharura hapa, hakuna dharura hiyo, mtoe mama. Nitaja mama kwa sababu katika fawahish tulisema ni mtu kumuoa nani? Mama yake. Wala tamkizu ma nakaha abaukum min an-nisa illa ma qad sarafa innahu kana fahishatan. Katika sura an-nisa. Au kama umezidiwa mababa, eh, kurejea watu. Dharura jamani. Mtabaka mbuzi. Kwenda kimbuzi au ndani kwa dharura. حكونا دين ولا شريعة إنه على لسا عائل وحرام غاثر وحرام وموجكم حرام بطلع تغالف وفجة مع عقيدة من ضروريك فوجة فجة مع عقيدة تبقى إذو ذنبي قتل ينغالي فتكيري وشو كذلك قضل ممس من ضروريك فقل انبروم إن ضرورة هاي الحرام أكل الميتة كل كبود حرام كل دام حرام kuna nguruwe haram, uharamu huu wa hizi tatu si uharamu ule. Uharamu huu yubahu fi hali duna hali, utahalalishiwa katika hali dhidi ya hali nyingine, kwa sababu anasema fa innal muharramat naw'an, vilivyoharamishwa viko aina kuu mbili. Maneno ya Ibn Qayyim haya katika madarij as-salikin, anasema ya kwanza muharramun li dhati, ni kile kilichoharamishwa kwa dhati yake, kilichoharamishwa kwa dhati yake, kama vile zina haram li dhati, liwatu haram li dhati, madhati ya haram, kilichoharamishwa kwa dhati yake, la yubahu bihalin, hakiwezi kuwa halali kwa hali yoyote. Kama una ngezi zimekupanda kufa, aina ya pili ya zilivyoharamishwa, muharamun tahriman ariban fi waqti duna waqti, ambapo kimeharamishwa uharamu wake unaweza kupatikana au unapatikana wakati fulani na unaondoka wakati fulani. Kisha akasema mfano wa hili kilichoharamishwa kwa wakati fulani, wakati fulani hau asili ni haram, kula nyama ya nguruwe. Allah asema illa mattulitum, aya ya kukataza nguruwe inasemaje? Inakataza kula nguruwe, kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman makruhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih faman izzurra darurahi ghayra baghin wala 'ad. Atakaye dharurika akala kibudu, sio kwamba ndo ada yake au amekusudia kufanya hivyo dharura, kwamba asipokula kibudu hiki kwa njaa aliyokuwa nayo kali iliyompelekea umauti atakufa, hali kibudu kashindwa, hana kabisa, kuna damu, plastiki la damu, asipokula ili aweze kuinua uchi wake wa mgongo kutembea kutafuta chakula cha halali atakufa, ale pande la damu, ale. Ukitoa zile damu mbili ambazo tumehalalishiwa, uhilla lana damani, tumehalalishiwa damu mbili, ipi na ipi? Ini na nini? Damu ya pili nini? Ini ya kwanza, ya pili irijisi nini? Badamu. Naam, badamu. Hala, hiyo ndio iliyoharamishwa, tahariman ariban fi waqtin duna waqti, uharamu unabaki katika hali na wakati mwingine unaondoka uharamu huo. Na aya iko katika suratu al-An'am. Kisha akasema Ibn al-Qayyim, qala Allah fi al-muharram li dhatihi, amesema Allah kutaja yale yaliyoharamishwa kwa dhati yake, yaliyoharamishwa kwa udhati wake. Qul innama harrama rabbi al-fawahish, sema si jinginelo aliyoharamisha mola wangu ni machafu, ma dhahara minha wa ma batan, yaliyodhihiri na yaliyoshikana. Anasema Ibn al-Qayyim, thumma intaqala minhu ila ma huwa a'zam minhu, kisha alipoyataja haya akatoka hapa akayataja mengine makubwa zaidi kuliko haya. Haramu kupotiana daraja kama vile mambo ya halali. Kisha alipoyataja haya mafawahish, ma dhahara minha wa ma batan, akahama akayataja makubwa zaidi kuliko haya, يا أخي والإثم والبغي بغير الحق فما هاي لما قبى زيد حرام واحد كل كو ينوها لا يوزن حرام فرسمة القيل ثم انتقل منه كش أكهانا أكتب عقو فيتجى ما قبى زيد كل كو هاي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نكم شركش الله كالخيال مرقاما هذا كتير الشيئين دليلياتي على سبب القيم ثم انتقل منه الى ما هو اعظم منه كيف كتب قصه هيلو كنا كل جنجينه ما زيد كبا زيد كلك هيلو اكسما وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قم سمي الله كما يجوا كيف كتب ابن القيم فهذا اعظم المحرمات هيلو لمشو كتك يلقوا حرام هيلو لقوا بلاو فهذا اعظم المحرمات عند الله فيه لله لحرم الزيد بلي الله واشدها اثما فيه لله اماله ذنب ذاك لكبا منه كلكم من جنيه حرام قليل لمكوهين قليل يسير الشرك قليل يسير ظلم قليل يسير معصية قليل يسير الزنا قليل يسير كذا قال كما فإنه يتضمن الكذب على الله هذه دنياته فتكان الكذب على الله كم كذب شاء الله طانا فرصة ملكم فتكان كالسهيل ولكم كذب شاء الله فرين وين جمتنام الأمر من الهرميشة أرى من الهرميشة ترى فرع بسمع كتوسير كالعبانة كالسهيل يقول بهو kwa Allah na dini yake tunakana ni ombo kumsemea Allah ya yamao huna ilmu na dini yake kuna kusahili al-kadibu ala Allah au kumsingizia Allah uu au kumzulia Allah kama ni Mungu pia hupatikana nisbatuhu ila ma la yaliku bih kusema kwako kwa ilmu hupatikana kumnakilishia Allah ile ambayo kwamba hayaendani na utukufu wake. Kosa lingine hilo katikana hapo. Pia watagayiru dini kupatikana suala la kuibadilisha dini yake. Wanafyu ma athbatahu. Pia kukikana kupatikana jambo la wewe kukana ma athbatahu kile ambacho Allah amekithibitisha. Allah anathibitisha wewe unakana. Wa ithbatu ma nafahu, kupatikana kuthibitisha alichokikana ili nachaki. Kuthibitisha alichokikana, kukikana alichokuthibitisha. Vyote viwili. Pia hupatikana tahqiqu ma abtalahu. Kukihakikisha kile ambacho yeye alichokibatilisha. Wewe ukasema ni haki, Allah asema ni batil. Tahqiq ma abtalahu, kukihakikisha alichokibatilisha. Pia hupatikana idqalu ma haqqaqahu, kukibatilisha alichokihakikisha. Pia hupatikana adawatu man walahu, kumfanyia uadui yule ambaye Allah tabarak wa taala amemfanyia almuwalaa. Kauli yako na fatwa yako itapelekea afanyiwe uadui yule ambaye Allah ameamuru apendwe na anusuriwe. Ndio maana al-muwala. Anta waliyuna, maana yake anta nasiruna, wewe ndio unayetunusuru. Wa waliyuna, ndio mtetezi wetu. Kwa atafanyiwa uadui yule ambaye atakiwa atetewe na anusuriwe. Ndio maana yake wa muwalatu wa adawatu man walahu, kufanywa wadui yule ambaye Allah anataka afanywe mapenzi. Wa muwalatu man adahu, pia hilo litapelekea kunusuriwa na kufanywa mapenzi yule ambaye Allah ameshampa wadui kwamba huyu ni adui wako. Yote anaingia katika madhara ya kauli ala Allah bila ilmu. وحق ما أبغضه وكفين على تشكي الله تفتان هكو بل تهيل وبغض ما أحده نخشكي وكفين على تشكيين بل ووصفه بما لا يليق في ذاته نكمسيك وفتكال جاب أو سؤال لا كمسيك يهيك وكفين أمات وكيندان نذاتيك ولا كيندان نصفاتك ولا كيندان نقولتك ولا كيندان نمطبعك akasema falaisa fi ajnasi muharrama, hakuna katika jinsi ya yale yaliyoharamishwa a'zama inda Allah minhu, kubwa mno mbele ya Allah kuliko hili, na kumsemea Allah yale ambayo mtu hana utambuzi nayo. Wala ashadda ithma, na wala hakuna ambalo litakuwa na dhambi kuu kuliko hilo. Wa huwa aslu shirk wal kufr, na kumsemea Allah yale ambayo huna dalili nayo, huna weledi nayo, huna ilmu nayo, ni baya zaidi. Bali hilo ni asli ya ushirikina. Asli ya ushirikina kaulu ala Allah bila ilmu. Manasara wa namabudu Isa ibn Maryam wanasemaje? Mtoto wa Allah. Iko wapi dalili kwamba huyu ni mtoto wa Allah, kama si kumsemea Allah asiyokuwa, kama si mtu kumsemea Allah asiyokuwa na ilmu nayo? Dalili iko wapi kama huyu ni mtoto wa Allah? Wale Mayahudi waliosema Uzair ni mtoto wa Allah, kilichowapelekea wakasema Uzair ibn Allah ni nini? Wana dalili juu ya hilo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwenye vitabu vyao na Taurati na Injili? Hakuna. Wamemsemea Allah bila ilmu wakamshirikisha. Kwa hiyo alqawlu ala Allah bila ilmu aslu shirki wal kufr, ni asli ya ushirikina wote mnaouona, kadhalika ni asli ya ukafiri mnaouona. Asli yake alqawlu ala Allah bila ilmu. Kwa maana sheikh anasema qa'idatu dhalal, qaida msingi asili ya upotevu wote tunaoona huko duniani, alqaulu ala Allah bighairi ilmin. Anaendelea kusema Ibn al-Qayyim katika Madarij as-Salikin rahimahullah, anasema wa huwa aslu ash-shirk wal kufr, na ndio asli ya ushirikina na ukafiri. Wa alayhi, na juu ya msingi wa kumsemea Allah pasina ilmu, usisatil bid'ah, zimeasisi wa bid'ah. Bila azote tupo katika msingi wa kwa alqawlu ala Allahi bila ilmu. Wa alaihi, na juu ya msingi huu, usisati lbidau wa dhalala, zimeasisiwa bidaa na mambo yote ya upotevu yameasisiwa katika msingi wa alqawlu ala Allahi bila ilmu. Wa kullu bidaatin mudilla fi dini, na kila bidaa ambayo inawapoteza watu katika dini, asasuha alqawlu ala Allahi bila ilmu, msingi wake na asasi yake ni kumsemea Allah pasina ilmu. Mwisho wa maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Madarij as-Salikin. Tutashikeni na haya hapa insha Allah ta'ala, tutaendelea kesho biidhnillahi al-karim. Kama tulivyosema, kesho tutasoma mpaka wakati wa adhana, kisha tutakomea hapo. Ama utaratibu wetu wa kuendelea kusoma baada ya as-sala tunakuja kuanza biidhnillahi al-karim wiki ijayo, ila fursa ya maswali baada ya adhana itakuwa. Naam. Dawa iliyoko kwenye kitembe cha nyumba. Kitembe hicho dawa hii ni kinga. Yaani mashitani, kinga mashitani na nini tena? Dawa hiyo dawa gani? Kitu gani? Kafunga funga. Huenda ni jini kubwa na wazio majini madogo. Almuhimu ukijalia, ambacho si sababu kwa sababu ni shirku. Na hicho kitambaa ambacho ndani yake kuna hivyo vitu alivyoviweka, nani ndo kama ana sababu ya kusema kwamba hii ni kinga na shetani na majini? Ika kwenye kitende chako, wala usiseme neno lolote ustaje eko hii ni kinga. Hilo limetoka wapi? Hii ndo aina ya shirki. Kwa hiyo mwingine akitokea akikwambia chukua hii ukia tu sehemu, alikwambia eka kwenye kipembe, na alikwambia ukia eka kwenye sehemu, useme chochote hiyo ni kinga. Kuna tofauti kati ya hicho na mapingo yanayowekwa katika miji. Kuna pingo la mji, kuna pingo la nyumba, ndio sema wanasema zindiko, kuna pingo la shamba. Kuna tofauti? La, hakuna tofauti. Hiyo ni shirki, hiyo ni shirki. أنتما لا يغفر أن يشرك به ذلك لمن يشاء. مولاي أبو لذا تقول عطاء القول لله بغير علم أعظم من الشرك. Hapa lazima uelewe katika upande upi, waila wanazuoni wa tauhid na aqida wanakutaja madhambi makuu kwa mpangilio, wanaanza ashirku billah, kisha inakuja nini? Albidaa kabla maasi mingine yote. Kwa hiyo kusema kwamba kuzungumza kwa niaba ya dini pasina ilmu dhambi lake ni kubwa kuliko shirk, sababu hili hili ndilo ambalo hupelekea kupatikana kwa shirk. Hili hili ani kwa upande kwamba hili ndilo ambalo linapelekea shirk kupatikana, ukubwa wake umekuja hapa. Lakini yeye anazungumza kwa niaba ya dini, kwa kitu ambacho kwamba hakijui, hatasamehewa, hatuyaseni haya, hatuyaseni haya. Kuyasema haya ni kinyume na آية الله تبارك وتعالى إن إيه القول من الله بغير علم أعظم من الشرك وسبب هي بلو دراجة لتفكية كوريكية هكو أو بمسنجة مقامة جيئات تسمى شيوة ينقل مشيك إن شاء الله ينقل وقفيري نمن جنيرا كما جواتين يتلقين الجزية نعم تجوهاية كوريشة البايا وكتمون زمان وقفين علم. نعم لكن بعد الشرك الله سميه na kumsemea Allah katika ilmu mtu akatubia, Allah subhanahu wa ta'ala atakubali toba yake. Hata mshirikina akiwa amekufa baada ya toba aliyofanya atasamehewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.